kon ñu ñëw wax dañu def def lu jëm ci kanam daa ci baax. dañu wax ni lii nga xam ne moom ngeen di yëngu diiram ak jitam lépp l'islam dara gënu ko. dama wax ne ko xam ne julli bi nga gëm nga yàlla ragal nga yàlla baax na baax na baax na baatu laa ci laa itam laa képp koo dégg mu di ko yëkkat di ko waxtaanee nga ne julli nga gëm nga yàlla teg ci wax di ñaaw sa julli moom wéru. dañu tubaa dafay wax ne wala tuaatu man faahu yaxruju la ilaha illa allah. dañu tubaa neen képp koy dégg mu wax la ilaha illa allah mais bu ko jàpp noon jàpp ko mën sa xarit jàpp mën sa analoo na baat boobu leen seytaane bu ko tudd te bëggut ko dégg laa ilaha illa allah seytaan du ko tudd te bëggut ko dégg moo te wax koo ko yëkkatee bépp jaam boo xam ne daf lay xatal sa koñ ba nga nekk wala kër ga nga nekk seytaan moo nekk sa xol yoon soo ko defaru la xaw ma kante waaye ñi jàng ñoom duñ ko nëdd ndax barab bu xam ne dañ ne seytaane moo ko nekk sax ci zahir soo ko bëggee génnee pour yàlla mu koy génne kon ngëm su yàlla mooy génnee seytaane ci barab yow mee nit ne julli nga bëgg na ko jégg war war nga xam ne kon doo julli wala booy julli toon doo nit moom gis nga nit dafa jafe yor ñaari tànk ñaar loxo bët kula gis ne nit nga nee soxla doon nit loolu jëmm la rek boo xam ne am na lu ko ci biir néegi la néegi nag lu ne man di gàdd wante ni prise ni prise ni prise yow yàlla koy tàddu ci moom su déggee tàddu yàlla man ko nangu bu gisee jëf yàlla man ko nangu loolee tey mooy li nga xam moom ñu tëree la l'islam benn baax la mooy laa ilaha illa allah dara mën ta baax dara mën ta wér te du laa ilaha illa allah ko jàng téere boo ko mënee jëmi loolu nga ko jotaanal l'islam mooy laa ilaha illa allah lépp mëttu yàlla ma ko yóbbu moom la la joxoon hadith du ko dindi alquran du ko dindi dencal du ko dindi ku ne xam na ne jóom si wàllu salaam wàllu dénk na wooteem lan la wax mooy laa ilaha illa allah taalu ilaa kelli masin sawaaun baynana wa baynakum an laa nahbudu illa allah wala nusrik bi shay an wala yattakhidhu baaduna baadan arbaaba min duni illah. kay la ñu am ci benn baat du ñaar benn la man ak yéen ñoo ci yar baatu laa ilaha illa allah kala cay woo ak yow moom cay woo jëmi si ne cëpp la kon na ku ñëw nga ñaar baat boobu noonu indil la ko dina ca woo soo amee xel ci nit war nga xam ne ci moo la woo ci dëgg ma ne nit boo ko woo ci laa ilaha illa allah ko la woo gis nga nii su mu ñaay dox nax nit lu ca fel man ko nax tey de waaye bu subaa doo ko nax gis nga dëgg rek tey taxaw ku yaakaar nit ñi dañ leen dajale ci nax leen gis nga nit ñaa la naxal mu taa ko wër na ko parce que xaaj ak murid boo daw saa amul ku mën na ko def ca Serigne Touba ñam daje toon jamono lam doon woo ca dugg kumpoon ba njaakaar yi Serigne Touba day yàq nit ñi nangu doomu jàngul ñi dog la doomu jàngul ñi liggéey doomu jàngul ñi te du leen jàngal li leen daan tuwaan Serigne Touba wante doomu jaamu yam loo jël jëlam nga jël loo te du leen jàngal te ñoo ñu barke te ñoo ñu barke tey ñetti nekkoon ci ko ji ndag bi war ñu woon ko gannaaw xalaku nañ ñun ci xalaku nañ dugg ci yàlla tey bi ñu ma ko tekk ba abadan looloo nit am kaa delu kaa jamono tariqa yi buñ gàllankoor kenn damay toog ba mu yàgg ba ne tariqa fu mu gàllankoor dangaa yugut dayoxe keñ ne bar si jëm mais keñ nga di tam taxaw yow mëri di sa tare xam ngi tàmbali sañ tuba am de yow tiyante tare xam ngi tàmbali sax tiyante yi am de fi si xaajit bi tam tudd xew jëlaan am de saasu bi ci la tàmbale tere ko saasu bi bon ñii kenn ku nekk dem juddoog léegi yàgg yàlla kenn nga santaane jaamu yàlla ma yow ngay toog dana man mourid laa wala tijaar la bëgg indi dàlla ko tudd bi lan mooy musul lan mooy tijaar xam l'islam moo am kenn ku nekk ci ñoom ba mu ñëwee dellu baat la nit dafi mourid laa ki daxi tabax yoon moo dem wa man nurtum ila istiqfarullahi lul jëbul yàlla wa taxmilulahi ak tudd yàlla wa salaatu ala dina bi cër salaam ñu do war dem astaxfirullah laa ilaha illa salaatu ala dina gën moom astaxfirullah astaxfirullah rek la amul gëmante laa ilaha illa allah benn baat la amul gëmante salaatu ala dina bi benn baat la amul gëmante kon nit ñoo gëmante waa ji la ñuy wax benn baat la waaye ñu koy tudd nag ak kon lañ doole ñu koy tudd gëmante ko nii ku la ko gën a xam rek moo la gën toog képp ko xam ne dangaa tënk ci tarixa li ci xam yàlla yow tënkur laa dog tarixa boo ci jéem xam yàlla lu la tarixa day jëri nañ xoolaat bu baax kenn ku nekk ci ñun suré ak mourid nga ba ngay dem di jébuli sa sëriñ fekk na nga man ci alquran ñoo ca man fekk na ngay julli fekk na ngay wax fekk na ngay doxa fatt la lépp luñ dee tuddee jaamu yàlla yaa ngi koy def am de kon lu mu tudd waa ak tubaaba ci la jàngalu alquran rek fekkoog yow jàkka jaa ngi ibandaañu noonu su nga rek ñee nga mën a war koom ñëpp soo ne alal danga ko joxe boo mën am yàlla mën a demaat am na ñoo xam ne ba ñu jàpp ñu de dem nañ naat bu nëpp waaye nga demaat sëriñ bi nag ne jëbal naa doofu asna alaxira kon yow sëriñ bi lan nga ko toppee te nga gëm ne julle koo rek ak bu mooy jaamu yàlla sa man nga ko da ngay dem sëriñ kon sëriñ bi lu mu lay jëri góorgóorlu ci jaamu yàlla jot na jox ay jinne jot na bay ay tool jot na jox ay adja góorgóorlu ci jaamu yàlla kese ñàkk a dégg waaye ka la jàngal ne alquran moo ne nekk moom góorgóorlu ci jaamu yàlla moom jàllu loo saatiya jàllu loo aw saa laa jox ko nu ñoo jule laa jox ko nu ñu waaye laa jox kaa kasa laa jule ko yàlla kon lu mu doyee sëriñ yaa ma ñaax rek te wër na la moo ko ajjal wër na la itam duur moo la dund moo ma sa war sag moo ma sa dund ci la sàkk moo ko sàkk ci la ko wàccee moo ko ko wàcce ci la koy jëlee moo ko ko jëlee su ko nam nee jëlee mënoo ci dara mënoo ci dara waaye kon wax dëgg yàlla sëriñ bi li nga ko topp war nga ko xool ak lu mu doon sëriñ wala da nga ko ne moom daal kër la boo xam ne ku ci jubbi rek dañ ko war a topp toppe boo gis daraa koy jur toppe daraa koy jur àjjana ngërëmam nit gërëm naa la sama xol sedd la sama la dugg àjjana defal sëriñ bi ba xolam sedd mu taxaw ñu la gërëm naa la nga yaakaar àjjana kon àjjana yomb gi nga mel sëriñ lu ngay jëri sa jëy sa baay nekk ci wet bi sa jëy sa baay gërëmul la sëriñ ba gërëm la yàlla du la gërëm ngërëm maa ne mu ngi tàmbale ci ndey ak baay su lay jaay jëf rek sama xol fekk na kese kese kese jëmal sa jëy sa baay yooyu na waaye la tax nga jéggi dee baay nag dem ba pare yaakaar ko dem a jëm nit jëm jëm jëm rek wala gërëm naa la kese juum nga lu la jëriñ daal say njay def ci yow day jëri ci yow kon tariqa yi lu leen tax a jox lenn cëpp la mooy àggali jaam ci yàlla bu jaddi du tawxida walkuruha mahatal fa wutum xawal bu roi li nga tënk waaw bu jajjudu tawhid dama ñëw ngir deetal tawhid ak tasawuf ak seeni banqaas di nga xam ne tawhid jaal la tawhid nag day koy yeesal ci xol te tawhid kat la yàlla gërëm dàq julli si nag dàq sa woor dàq sa dem nag taxu da am tawhid de maa ngi wax ne ñu bëri seen julli mooy seen kiraay sax ci yàlla saraxe yooyu sarax mooy seen kiraay ci yàlla jëf yu baax yuy def moom ñu nekkaat seen kiraay ci yàlla dalal ko leen ba dootu ma laaj ci yàlla te ñàkk a xam rek la tawhid nag la koy maye mooy lii nga xam ne tey mën ngeen yor mooy xam yàlla ma tax lu ci xam yàlla yaa ngi ci bokkaal yàlla te képp ku nekk ci bokkaal yi ba kay jaar ko faram lay xaar yàllaa ko waxal boppam la li nga ko wax wa man yusrif billahi faqad harama ali aljanna yàlla ne képp ku bokkaalu yàlla àjjana aram na ci yow wa mahwaahu jahannama safara mooy tur ku daal wa maa yusaali nin min ansaari te kenn ci la fekk safara dimbale lu foofu def parce que dangaa tooñ yàlla loolu nag ki toog ngir dimbale sa loola jóbbu la ci taw yi war nga xam ne koo koy def pour defar la bala nekk baax du yàqoo tere tey nag loolu moo leen taxa jot mooy lan mooy taxa ba jàmm luutal yàlla ba da ko bokkale kat loolu mu ngi amee ci mu xam yàlla boo ci mën a dem su dee tere xa ci yàlla yaakaar bu mu ci mën a doon ba ngay ñaari luutoo te wax naa ko su dee ku ne ba ngay koy ñaan man nga astaghfirullah man de laa ilaha illa anta bi nga dem ci sëriñ mu ne may naa la ko te ba ma ko mayoo fekk naa man ko kon lu mu la may ndax moom moo ko moom ma wax ne bu ko la maye mayaloo moom da cee xam la baatub laa ilaha dañ lay xamal xamal la mbootu astaghfirullah xamal la mbootu laa ilaha illa allah nga tabbi àjjana may naa la ko rek nga naa alamu sulli àlla sayid naa moom it il faut dire maa la ngoon te yow bu ñu leen il faut dire may la doo ko wax wala xaaju bi maa ci wax doo ko wax naa bi ñu xaq bi nekk doo ko wax yaa ngi jàng loo xam ne xamul la lan la sa Moussa daan la wax ni si yaa ngi seex ne la wér-dëgg dañ koy defee dugub ko yàq la boo xam ne yokkum waa nekk ci biir ku naan ñu ko fekk tàgg bi àjjana waaye wax jël yàq daal am naa yàq may fàttali maa ko defar waxtu wa nekk di jëkk yi bëgg di ci gont te bul xamoo lan mooy yokku salaat fatiha kenn lay dir te neer na màqt ba koy toñ ne seex teg wax sama loxo moom tam nee na màqt bay tox yay sax yàq ba ba nga naan ñu ko dem àjjana seex teg na màqt boobu sama loxo tey ku bëgg ma toyal la kon du wax dañ cee xam parce que nam la waxee ci téere bi def na le taxawaar lu mu mën a doon ci l'islam bala ko dagaar laa bala nga julli dañ la demal du jàpp bu jàpp waree waaye demal nga sangu bu sangu waree nga doogu julli ci jublu ji yére na laa place na laa seex na nag laaj nag mérite na ñaar la taxawaar du maayi xëy bi in ko tasaay bi boo bëggee laaj nag maawul xëy bu ca la yow laa def dag mooy maawul xëy bu ndox mu nëbbu ma ban ndox la ndox mooy rëbbi wala mooy seen bi kon loolu ñu di xam yàlla kon ñu dina ci wax bi kene ne boo bëggee seet yaa ngi seete si maawul xëy bu in kunta za birri wa illaa taya mum di tay boo di soxla wala su fekk mënoon na la kon demal nga fii te tim ngànt rek ko koy waral moo tax maa ngi wax ñu bëri seen jaamu yàlla yàqu na parce que lu tax mooy tiim fañ la ko mayee bi nga amee ngànt ñàkk ndox bu fekkee mooy sa ngànt nga toog ba wax ñu jënd amul la ndox ñu la fan dana nga jënd tiim ak sa jënd su nga jëndee sëmmal wax ñu jënd bu ndox ci yow na julli nga yàqu di nga jàppal nga bànt julli nga ni mu amee saay rek ñu la am a jàq yaa ngi jaamu yàlla xamal ak yàlla di làmbatu yàlla di toll yàlla ba jëpp ne gaay ma xamal yàlla boo déglu rek a war bi wax nangu rek a fa war bi su fekkee gëm nga yàlla tey waaye dama am ni lu bëri duñ ko gëm ci àddina te gëmul ko ci yàlla parce que lu tax mooy duñ ci sa gëm yàlla rek di jaamu yàlla ci làmb ko, di jaamu yàlla ci tolle la, ba dégg jaamu ne kaay ma wan la yàlla xamal la ko, nga ne ko loolu mën ko nekk nekk ci dana noor. Kon nga dem dëgg rek ci mbirum adduna ku la ko waxoon muy alalu adduna di jaabari noo xam ne ku ca dem bu la ñaalee nga am alal rivaat doo ko ne bu la bi da ko daan fu mu nekk. Su la ko waxee lu mu sóori sóori sóori dana ko def donte nag bay def ko dana yore te du ko yëg te soo ñëwee danay lo bu fekke mbir may dëgg su ngay yotoo ko sa xarit bu mbir may dëgg mu la doon xartal ñu ne ba ñëpp yëkko yi loolu ci ak gën a jóge waaye bu yeesee rek ñëpp dañu soxla mat nekk loolu rek ñàkkaa gëm yàlla la nit ñuy ak gën a gën a gëm. Moo tax naa su suñu nit ki du ko dalal boobu ci yàlla jaru ko mooy alalu adduna xam nga kenn ñàkkul ñëpp am ki ne moo gën a risaa ci nit ñi moo ki ne moo gën a ñàkk ñooyam kenn amul dara xam-xam mooy am yàlla lu waay am toog yàlla amoo dara kenn lu mu rëy rëy rëy lu mu refa refa million sa banque ba keneen na koy doon rek te ñu jënde leen ko doppaani ci àll ba million ya keneen jël ko kër gi keneen dëkk bu la neex bu la mën a def tey doon keneen yor leen bu leen nekk la bu la neex bu la mën a def ba ñu bu la jàll ko ci yàlla boo jël soo ko jël doon du la fekk alal du la fekk du ñu yor baale moom su ko daal sax boo ci nekk ñu wàccee lal bu doon nga yàq lal bi suñ demee ba wóoru suñu ne xalaat di boo ko bëggee bañ soo dañuy bañ ordre bu teel rek di ko nangoo jël parce que xam ne ne du yor te bëggu ñu yàq alal bi waaye kon ñu kumtaan la ko ci yàlla koo jël ci ngay xëy ci ngay bont daw guddi daw ba cëg tara soo def lenn kon soo dëgg jëm ci yàlla ba soo déggee kuy wax ci yàlla ñaan dafa tàgg sans yow waaye yow yow moom yaa tàgg yow ni dawal adduna yow yaa tàgg parce que doo jàpp adduna mukk jàpp da nga daw ba sonn te doo ko téye boo demee ba ñu yëngu téye mu juy rek a faa sax dama aj si dem sa fa tee kon nga wut woon yàlla wante ak sa yàlla nii la ma sonal yéen nii di ay ndaw tey damay wax ne yéen la yàlla soxla parce que yéen lañ mujjee jamono gis nga nit ñi dañu waroon dudd ci ndaw ñi defar leen waaye ci dëkkirigu ñu bari tey dañuy tàggaloo ndaw ñi di leen jëmale ci adduna te di leen soññi léeg-léeg gis koo xam ne du gisee gune mbëkkuru sax daf koy war na ko ñu lawa bu gisee jigéen ñu mbëkkuru wala muuru sax war ko la tardee sax yooyu yëpp mooy lan war a jëmee ñu ci ay caaxaar ak yu dul dëgg te yow nga waroon jëm ci yàlla gis gune bu jëm ci yàlla yow mag lu gis que mag lu tàggal du bëgg gune bu jub waaw mag lu tàggal du bëgg gune bu jub parce que lim nekk gune gi nekk moom moo ta waroon nekk te mënu caa nekk am na moom ñoo xam ne ñu ngi ca dalee ba ñu ngi ca mariage ba ñu ngi ca quartier ba ñu ngi ca leneen boo gisee la gune bu jub pour nga di jaamu yàlla di seetlal dañ naan gune gi dafa soof lañ di xasal parce que dafa tàggal te loolu moom la waroon. Day dem nag dem nag dem nag ba nga xam ne adduna bàyyi na ko ñu ci adduna bàyyi nañ ko dara soxlaatu ko nag mu doog a sangu jël kër sa dugg ci jàkki di rey ne yow lor lu mu jël sa doole ji nga sànk ci àll bi sa xale yi nga sànk ci àll bi fanatoo dara amatoo dara doog ne yaa ngi dugg ci yàlla xanaa yàlla ma bëggu dara moom kenn lay nangu gis nga yàlla dafa am ku jàng soxla foofu la ko yàlla soxla te ñëpp soxlaa adduna soxla la ñi ci adduna soxla foofu la yàlla soxlaa fexal ba jox yàlla koonkoo sa bopp. Soo ko joxee sa bopp yàlla ut la ci lépp lu mën a doon wa man baadira waxtu jëkkal ila huda istara waxtu jibal sañ tubaab ne képp ku gaaw si jamono ndaw jëm ci njub noppalu sa waxtu mag gis nga kii mooy ci defar nit ñi ku gaaw si jamono ndaw jëm ci njub noppalu sa waxtu mag waaye mag mu topp sa ndaw topp sa ndaw topp sa ndaw ba mag ñëw daru ci koñ di jooye mag ñu bëri ñëw buñ tëddee tal di nelaw mag ñu bëri bu tëddee ci laal du ñu nelaw xelaat la ñu faraay bëkkat xam ne sañ jaar yàlla dara baaxu ca te xamul nan la ñoo def ba yàlla fa bàkkaar ñu lim xamul ko waaye su ñëw ko nag tey leen sa kibaar bi nga xam ne mooy jigéen nit bàkkaaram bu njàkk ak bu ji laa ilaha illa bu tax de ci jaam dépassé leen bàkkaar ba mu amoon sa bàkkaar doon am na si bu nga kon kay ñoo war a daw njëkk laa ci xam yàlla mag mu ci dem ba yaakaar ne naaxul la ba yaakaar ne yàlla la dégg la suñu baat bi rek ñu komp sa bàkkaar yu ñàkk ak lu mucc te nga xamal ko si bopp dee dama jël baat bi nga yor na rek ko tax a jël defar ku yàqu waaye wax na ko léegi ña ñuy delli ba yaakaar ñoom mbaax jomb na leen ngir seen melokaan ñoo ñu leen gën a soxla Cheikh Moussa defar jànn moo ko tax a jox du jël loo jël sëriñ si tey nag ñu gën a bëri ñëpp jànn nañu jël na rek di laaj di santaane di joxe ay digal wax bu nekk te ñoom dara wan leen ci yàlla suñ gisee ne kuy jëriñ jàmm nag di leen xeet di leen teg ci nit tey nit di leen yar la li am rëy islam du leen neex benn sëriñ da ko daan doon doon jubal sëriñ bi parce que sëriñ suñu làqu di nax nit ñi da nga ko daane sëriñ yàlla lañ koy laaj yàlla lañ ko toppee kon na xam la yàlla na wane yàlla yàlla ku ñuy xam la baat bi ngeen tey boo demee ci addu ba dama la ko yóbbu daal salaam sa waxee jëddandoo imaanukum bi laa ilaha illallah salaam sa moo ne yàqal leen ko gëm yàlla ci laa ilaha illallah kon tey nga déggee si ne gëm yàlla dana màgget gëm yàlla dina yàqu waaye su yàqoo dara du ko mën a jeexal dara du ko mën a jeexal du dut laa ilaha illallah waaye ci dafa bu taxee dégg ne baax na rek nga jël laa ilaha illallah dafa am njoram boo xam ne boo sa bëggee jëm ñu ca ngay jaar te yoon woo góor yàlla yi wax nañ ko dund ko bàyyi ko boo demee suñ tubaab daf koy wax du ko leeral amma dawaamu sibri foofu akbaru min kulli ma kaana mundi yufir suñ tubaab ni cokkoo baatu laa ilaha illallah moo gën a màgg lépp lu ak murit di bëri su ne murit nag nga jaaxal ne ci jëfuli ci moom rek la wala ki nekk téléphone bi waaye képp ku jëm ci yàlla yaa ngi ci Sëriñ Touba yàlla da ko defal si nga xam ne que li ñëpp tënku mu ñëw taxaw foofu moom boo def baatu murit képp jëm ci kuñ ne murit ñu dana man duma murit kon loo doon namm ci yàlla boo namm ci yàlla koo namm seytaan rek sëriñ Touba mu ridu laay wax jàmm dama dem ci yàlla boo dee si jàmm te dama dem ci yàlla yaa ngi ci biir soo ci génnee sa bopp nag kon si leen di jëm jëfatoo ci yàlla ba kon doo murut laay doon te ku jëma ci yàlla seytaan rek nga jëm mën naa demal seexal mursidaa kon seen xool seen taamaan bu xasa daa sëriñ Touba ko amul seexal mursid mooy ku la jindi ci yàlla ba nga xam yàlla sëriñ Touba sëriñ bëgg a jàpp seytaane la ak lu mu la maawal kon sëriñ daf lay jindi ci yàlla ba sax mu ne kon loo murit bi la ngay bëri la ca gën mooy laa ilaha illallah lu ci ne mooy xas kurtu saalika bi laa israa bi wala ubaali bi tëw tinkaan wax naa ko rek yelloo ma ko nëpp wutoon ca lam nekkoon làqu wutoon ca lam nekkoon dëpp yëkkat ñëpp dégg ko te gesul kenn nag nee na ci may ngir ci may digal ñoo yem ci nag kenn du tax ma sopp melu xam nga dopp ci ma gëm dëggal ma ci li ma ne ak ci may ngir ñaar ñoo ñoo yem ci nag kenn du tax ma sopp melu xam nga la sopp doxi doo ma gëm ba tax ma sopp doxi parce que doo ma ngir ba tax ma sopp doxi la ku jëm ci yàlla doo gis ko parce que ku jiitu ñu doxañ la kon li ngeen wax mënu ko ñaax wax dañu xamul ne coowuloo jël seen dox ci la nekk seen jafar ci la nekk te bu ngaa defoon seen coow la nga paysan lay dox buñ coow la dara du baax bi parce que buñ coowul dafa kenn waaye su koy demoo alaa kulli xaalim coow am kon nag coow li moo koy doxal nañ soow nañ wax nañ def suñ yokk da ñun foofu la nekk fekki na fa kullu man saalim fa li jiwaat xabdu wala jaabi al kitaab nee na li ma wax nag yelloo ma ko te ku ma laaj dinaa la wax ma ko teg yàlla moo la jàngal ci teerlu la atlu maa uhiya ilayka min alkitaabi wa aqimi salaata inna salaata tanha anil fahsha wal munkar wala zikru laa akbar wala yaalam ma taxoon jàngal téer bi may dox te muy alquran te nga soxal julliy juróom julli dana sag lu ñaaw ak luñ dig wàccu bi yàlla moo gën a maag kon nag bu sëriñ Touba ne tudd yàlla gën a màgg looy bëri kon du waxal waay wax yàlla yàlla ko waxal ko ko wala zikru laay akbar te ci nag wa anoo bida ci njaa mooy tàmbali mi laay bu ñoo boo dégg rek tàmbali waay mooy laa ilaha illallah te la jaar ba ñu laayam ci yàlla ma lut boo dégg moom la ko yàlla joxoon ba mu baax ma moo tax ku ko nëddi rek bokk na ci wul yëpp te ci ne fa kenn fa yem saa aw ñu xaaju ñu waraat ci dolli si xamatu wa tawaa nag ngeen sàggane wala ngeen fàtte tudd yàlla ñu la dund te def na ngeen nit ñu dee si yàlla bëri nit waaye ci dafa teel li mu def yëpp def na ngeen nit ma wax ne nit lépp lu mu xool rek ba gis ko rek moom nit moo ko moom doomu aadama muy nit lépp lu mu xool ba gis ko moo ko moom buy suutu moo ko moom moom mooy asamaan si, moom moom jet si yoon yi, moom moom garab yi, moom moom jet yi, moom moom ngelaw yi, moom moom lépp nekk ci àll bi nii la ko moom. loolu laa rek comprendre daal laa la ba na def ba na def loolu laa nit la baal maamoom ana yàlla li ko moom nag moom. gis nga boo yëgut yàlla li nga moomoon boo la ko jël mooy mujj moom la yow li nga moom yow waral ko jël te yëgul yàlla loolu day mujj moom ak la yow mooy xam li ngay yow wala bëri li ngay yow wala xaj bi ngay yow day mujj moom ak la yow nii nga doon jaamu xaj wala nga doon jaamu xaj wala nga doon jaamu bëy wala nga doon jaamu nag day am fa la yàlla jaamoo ba fa jaaree ñii yaa doon def ci ñoom buum waaye ba léegi def ci yow buum. da ngaa bëgg yàlla yàlla ñëru dund nekk si lépp nekk si gisuloo ko jëguloo ko di jàmbu keneen tooñ nga kon nag nit kenn la ko waral moom te moo di borom mooy yàlla yàlla du dara du sa mu te moo la gën a jege dara dégg du suuf si ngay doog te moo la gën a jege suuf du sa yow waaye moo la gën a jege sa bopp kon feebar nga yor da ngay wutteel docteur bu la faj te mu taa mooy docteur bi nga xam ne su ñëw faj nit ñi ñu wér doon ay nit mën a jàppale sa borom ku gisul yàlla ci la mooy jàpp feebar boobu nag sa bëri jëmm waaye ci feebar boobu la am ñoo xam sa boobu ma la xaj ci yàlla moo faraay li bés parce que daal ci bëri faj nag foofu sax mu taa la nekk daa ñoo am suuf si bu ñett rek ñoom ñoo ma tëb waaye ku bokkul ci ñett ñi de su ma la bëggee rek si jàngoor bi yëpp doon naa feebar mooy nit ku rëy nit ku dox nit ku añaan ñett yi moom kenn mënu si dem dara nit ku rëy day xam dëgg waaye rëy moo ko jàpp xam na ko waaye rëy moo ko jàpp nit ku añaan xam na dëgg waaye kañaan la ko jàpp dox bi nag mooy ko xam ne moom xamul dëgg waaye ñaar ñii xam nañ de waaye leneen teq rek mooy rëy wala kañaan ñaar yi nag jàngoro lañ yoo xam ne borom lay àllak xam nga ci añaan kon bëri mu ñett kenn yóbbu ko xam nga soxal jur ne ci yàlla yàqu yëg ci kon soo la doo xam loolu lay jaay da ngay añaan moom yóbbul soxal jur da mun baaxee la mun ñett moom yóbbu ko moom moom xale ma ngi sedd moom yow xool lii baax nag mooy ci jàngoro yoo xam ne da lay topp faax na dugal sa faax loolu daal jaw kañaan loolu lay mel solo saa defe ne ni matt sa faray def matt boobu noonu lay def jëf yu baax nit ko añaan man su la def lu baax lu mu def lu mu baax baax rek bu kañaan dugg rek yàqu ko dundam ba dundam jax rek tasana daw jaro parce que du nit lay jëflanteel wàcc yàlla ji la parce que yàlla mooy def damay wax ne nit ki la nga xooy si moom du ko añaanee bu fekkoon moom moo koy may bopp day tolleeku kon mokk ko waaye nit ki la nga xooy si moom ba di ko añaanee loola su fekkoon moom moo ko defal bopp ëpp na loola waaye kenn nga tàllee yoon boo rek nga muy def moo tax ko ñu bëri loolu moo leen àllak ñenn ñi rëy moo leen àllak il ne lees ne sax bu doon amee baa dëkk yi fee dëkkuloon nga am dàq yàlla ni ñuy rëy rëyu soxla laa leen jëmee soo leen ay jàngoro leen yoo xam ne soo taa dee leen ñii rek ñoo ma waaye ku bokk ci su la bëggee dëgg dëgg benn mooy laa indi xelaw rek te ci moom sëñ tubaab ne ko kul man gàttaraha moom taxidaa max moo naa dàq la jën dax a daa baatub laa ilaha illallah ku ko tudd xam ko nangu ko àjjana mooy tudda loolu ci def mooy xas ba sofiyaa na la doon allaha subhaa sa mën a jëm sa rabbina njoxal si nag mooy jëgu àjjanaa suñu borom waaye léegi si ay xel yoo xam ne moom nañoo tudd suba di ko tudd ngoon wax dëgg yàlla mënoo leen soo ñi ca loola njaaraamay leen ci loola encouragé leen ci loola waaye bii mujj bi teg leen si ñoom xanaa lañ cee tegde mooy dañ gis ngeen yàlla ñuy wax mbokk nag wala xam nañ yàlla xanaa loolu lañ mën si dégg boobu tey loolu tam réew ci ñun gis naa yàlla xam naa yàlla yàgg na tudd xanaa dañuy tàngu téere yi yow mi jël sax turu yàlla ñu sëriñ la soxla nga mi jël turu yàlla dugal ci kaw di tigal turu ñu ko tigal di ko sóor ba xëy tëb jëri ne di yóbbu loolu gis ba mu sonal daal yow yëpp yàlla moo lay woon tey daal ba ngay daw tax ci yow ñoo ko nit lay wax mo tax ci la taw ju bari sank na ci yow ko tax yalla lañ doon wax waye dañu wax yalla ci la taw ñu xamu mo tax ñu bari dañu dox tax mo lay ñu wax yalla bu len ci yalla dañu rek duñ xam tay tay tax jël nit ak bi tamul ta de ni way di ñew fay lu yar ci gine mo rek ay mo dugul xam juroom ñaari tax ñaar ci gine ñaar falan ci de di yar ci ne du ko ñaar rek lolay defal sa bop yow juroom ñaari tax ñi dugg ay far yo ci ñaar ci tax ci soxlay jamm kete kete kete soxlay jamm dafa tok sax jaar sax tok ben wax daf ko jaar yow sa soxlay bop yi la la jaral bu sa soxla ko jaral soxla jamm fa jaral ci nek xam yoon rek la wacce du fofal gayi ba yi fi nekkoon dañu seen bopp rek la nekkoon nekkoon ci nit ñi bala ngay defal xamal ba defal sa bopp ba nepp do nga defal keneen bala ngay ñaar ni ka jox fañu da sa jox fañu wala bu yo sa ayu da ñu ngi fa jox ci ñaar ni ci jox sa jox fañu yo ko sa jox du fa yam solo tu wax dëgg ya nit bo man ta ka ci aljom wala ko lay ala da nit bo man ta garam ci aljom nako sa jox fañu na gaal ko ko ngol ba nga xé nga wat ko waro ko laaj dara ñaara ko yalla tax rek lu may jox baax na way tay man nga ma ñaanal la yalla war nga laal laaj ndax li ma ñaanal dara am nga leje su amé dama koy la som na do la ba lama joxat ma ci wat di way lepp la ko dam la joxam da lepp bam ja xaju do xaju dama ci kene bakki ndax ñu lepp la wala kon mo tagay da am ci na ko ñam dañ seen course la dañ ko doon jaamal seen borom seen xam xam dañ ko doon jaamal seen ci asrar ci xam yalla moko mo seen ala la yeen ni ni ñal mu mel ni ñeekal ni te jottu kay yi mu la diye mo xam auto bu paru ak la diye tan ci kan kay yi lay dem jënd ko ko borom kan kay boko tan wax nako départ bu do def waye té la bo xol da bari mu jaay moy ci yoon tour yalla yi dajé la ko bu ngeul yow mi xam yalla yow la ko fa dajé len bo sama dama jël ko té dem jamm ko tour yalla yow mom jaay ko ni tam tour yalla do bamu jaal ci dina ma dox la dox ko ci dina bo xamé té dem jamm ko yalla yow bu yagge rek mom mu fay yow ga tak sey ci nek ñom ñu leen jabal la ka té amu la sey ci nek tay ñu xam leen gis leen ñeneen jamm asrar fatte nañ ñen té ñom tay leen bi gëna fën té leen gëna du tax ñeñu dañ ko dukuti alal ñom ñu ron ko jaamo sen borom lo rek la mut bu rafet ci jaamu yalla la nek ta kenn ko dem mo la war la ñaan yalla wal akhiratu qawlun wa aqta wa la naqulu sawlakum min al-ula wa la tuhlu kitab fatam wa li ya nur salatun mut ko digon du ko jël jël am ko kon nak ñu bëggul ci wax ci yalla bu baax ta xamne li moy nga am solo ñu nekk ci dëgg tay ñu nekk ci dëgg la ci la ñu gisul la bu sonu nekk ku mu ñaan na yëg ku mu ñaan na wax waye baax li ñu tey mu ñu tay mu ñu bëgg li la xam xam di ngeen dëkk ci mu xam yalla moy dëgg tay moy dëgg la wa dem ci tere ta dara ko ci dugal ko dalem ya allah ala allah bi ya tafrum wa umri taqabla yu ci do dalem ya xamal ma allah ya allah ci ya yalla moma xamal bopam bama xam ko ba duma ko bartale wa umri taqabla ko dum yalla na ko dem bana jawatu la di ci ta di ko jar nak ma yalla sunu dekkal dama dekkal yalla yalla dama dekkal ndox ken yalla dama dekkal ndox yalla yalla sen wax mom dem ci yalla dama dekkal ndox deuk do ba xamna bo ko ñu ko ko ñu ci waani ni yalla sama deuk do jaawatu la bi ci taaji ila ko jall kon bana de ci xamna bu xam mo ne sama deuk do la jall sey na lu won raayu ko rabbi ko ko ni na lu gis na yalla bi ay ne xal bi fa put la bak am ta am aw ma fikki ne ci me gis mo yalla mo sey na lu xam ko ni dindi ko du ko ne do ci yalla sey ni nga dégg benn waa mu ne gis naa la ma dafa waxul dëgg xanaa kon de waxul dëgg yi tàmbale wu ci xale xanaa bu fekkee gëm nga fee daal ñu ci xale bi di kon sa bakkan boo ko te ndax ci dafa ñatti ni dañ ko ñatti nga def ba rek gëm ko ci taxaw ak jàkkale wax la ko ñu ñu ko ak ñu jëmbali nga seen bopp waaye ngeen xam ne yàlla moo fam nekkoon yàlla mu nga fam nekkoon dara jógewut xanaa loolu yëgu wala loo xamut wala loo ubbi waaye doon dogg la mag ña làkkoon ci xam-xam ba tey ñu xam-xam baax bi dagu bi de waaye ku ko làkkatu na loo ko nit baati la du tay baati la du tay soo ca bëggee àgg da nga jog da nga topp da nga làmbut da nga jàpp da nga bàyyi moo tax ñu bëri ñu leen di nax naan boo jàppee ko ñu bàyyi ko wala soo jàpp ñu da bàyyi ko ba dee dem safar ci tere xati jaar salaat fa def boo jàpp bàyyi ko ba dee dem safar suñ ko teg ku ko wax loolu tënk nit ñi la salaat fàtte mooy julli ci yow ku koy bàyyi astaxuraa ku koy bàyyi yoo leen bàyyi yow bëri bi loolu war a xàmmee dañ war a wax ne nit ñi ku ko bàyyi dem safar dëgg la waaye sëriñ bi ngay bàyyi ko mu dugg yow sëriñ bi ci boppam wala mag a àgg càll gërëm ko ñëpp sëriñ ba dem ak sa laa ilaha illa allah salaatu nabi dem tuuti ko doon xamal laa ilaha illa kenn du ko bàyyi salaatu nabi kenn du ko bàyyi astaxuraa kenn du ko bàyyi kon duñ ko daf bàyyi mais ka la ko bàyyi ngay baax parce que lañ ko woon mën na ko cawal soo dajee ku la ko mën jàppal bu dee mbir la jàppal bu nit yàlla jàppal foofu man sax jàppal ko gën a wure surtout waaye jàppal na ko boppal juróom ñeenti at jox na ko jox na ko ndax tax na baax na ko taalib bi yam njoroon ñoom ñëpp kenn ku ne ñu ci gën a mag ñëpp dañ ko jàppal ba ko sëriñ Aliou Seck beneen sëriñ bu sant Dramé Moussa Dramé dafa gën ci ne mu ngi def sëriñ Touba boo tijjaan la mu xaddam bu mag la borom xam-xam mag la def li sixaar la day def daal sëriñ bu ko attan muy mu jël si gis benn rom yéeg ci di wàccee doom yi muy wàdd muy wàdd muy wàdd ba rom garab bi fees muy for for ba sonn mënu ko jeexal muy déglu ko war a ko Moussa Dramé mu ñu ko mu ne ko garab bi mën a ko jeexal bàyyi mu koy doxal na suñu tubaay waaye tey bàyyi tooñ ba ko may ñu do bàyyi ñu di fekk suñu tubaa jëmbal ko boppam ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen suñu tubaa daf dee ko bees ak yoon yu tubaa bi moo tax amul tarixa ñëpp ci diggam moom mu jëw wàcce ñu ko tax suñ bayee ko lan lañ woon waxoon na moom suñu tubaa ne man damaa ñëw aw ma nag fekk naa ñu fi ne ko ñëpp kenn ko yaa ngi gaa ca jëf man ma ñëw aw ma benn nag waaye am naa ngooñ mu doy am naa ndox mu doy te borom gëtti amul ngooñ amul ndox nawul wàccee seen gëtte bu ñëw ma jox ko ba naan jox ko ma lekk doo ko demay yow mboolo mi day ñu leen dëgg rek ñëpp ñenn lañ ay sëriñ dañoo toppal waaye ku moo seet doo taa dem lii rek tax mu fa am itam bi ñu ngi gis ñëpp am ñoo xam ne ci yeneen tere xale yi nekkoon yeneen sëriñ lañ toppal waaye dañ xam ne seen Moussa Moussa mooy yor ngooñ mi mooy yor ndox mi moo tax ku ko soo dem wala la war nga xam ne ku mos doo dem te boo demee nit tam dee saa ante keneen bokk na ci mandal yi nga xam ne abi bun maali toog bi aboo jaay aboo laab demee ci moom ne ko daal dañu am benn ndaw lu nekk suñ dëkk jaaxal nañu lool waxam ji dafa jub te dafa neex te la moo xamul dëgg te bu ne ñu topp nañ ko jigéen ñi topp nañ ko te ñu tey mbooloo day yokk te jaaxal nañu lool daal la jël nañu lool daal te xam nañ yow rek yaa ko mën a gàcce parce que mag nga jàng lu bëri fete nga lu bëri wóor nañu boo dajal moom rek da ko soo mu ne mbooloo ma ngi leen laaj te bu leen ma mëgg mbooloo ma ndax ay gune ko topp wala ay bëgg ko topp ñu ne ko déedéet ay gune ko topp ak jigéen mu ne ndax mbooloo ma day doon lekk wala day wàññeeku ñu ne ko déedéet day doon lekk mu ndax danay wax dëgg wala day fen ñu ne ko déedéet lu mu ne wax tey moom dëgg la luñ ko laaj rek ci bàjjeeg yu baax yi rek ñu ne dëgg la mu ne kon nag kii ngeen wax ba bii ni ngeen wax ne ñu leen ma de lu nitu bokk naa ni su fekkee dem naa ne mu yónnati de man ci laay jëmul ma nangu ko su boobaa it ndax da leen ko nangu ñu ko waaw waaye bañ demee itam nag sasa ak bu naa laaj bu mu laaj sa loxo mu tontu ko bu mu ko laaj mu tontu ko bu mu ko laaj mu daaj di yëpp jeex ba mu lépp laaj ci xolam boo xam ne la waxu ko ko waaye da ko bàyyi ci xolam yëpp tontu ko ci laaj boobu lépp ba mu leen takk ba dugee nantu noonu mu jël xaaj di yaam soo ko gëneen yónne ko leen si ñëw jëmul ci moom gaa yi da ko ñu ko yëpp ñu jëlaat nag taxu ñu gëm xam na ko xam ne loo xam ne du gëm. kon lii yàgg na si mosu fee dox. waaye li nga tëwoon moom xam ne li nga nekk ci dëgg tey ak xel la. dëgg nag boo ca nekkee da ngay soow du tos yoon nekk saxal si li nga sax te bañ a gëstoo te bañ a doon nga naw bu ëddee yàgg jaay mu ci gañ rek. maa ngi wax toujours ne aar si la di lay saxal si téeg yàgg lëggal yàlla ku la xas tey bu ëllëgee mu sangal. waaw ku la xas tey na ko fi yàlla bàyyi rek bàyyi la bu ëllëgee mooy taxu sangal ba nga sa wet gis nga Saloum Diouf nga nan nga loolu. nga xam ne ba mu yegg ku ko doon di ko reetaan gàll ga àgg ñu def ko 12 ku ne dem 12 rek ci gàll nga jëm ba gàll ga yàq yëpp pour yàqal ko ak gaawal ko ak def pour ko naqari rek. waaye yàlla fayul ko rek moom itam def dem feebar boo xam ne tasal la ràmm la seen yaram di toj ak i góom rek na yàq benn nit waaye dem ci gàll ga rek xam lu ko ci laal gëm yi la. mu ñu laaj comme wax ko ñu dem di laal bon yow nag ñu dem laal bon yow ba mucc ñu raxas gaal ba sangoo li ko ñoo ko fa di bon ñoo ko tourniwaat toofaan toog a ñëw nag ñu lakk xale noxoon mucc ak ñoom ànd ko Samoussa ñu naan ñu ne ko sama gaal ak ñoom nga yàlla jox na ko man Samoussa gaal bu koy gaal seen bi ñu tey mucc rek. kon nag lu waaye mën a wax waaye mën a wax seen nag góorgóorlu saxal yi nga si dëgg ngi leen di sant te di leen gërëm te di leen sol ñi ngeen jëm ci kanam saaye ak si bàcc ba sama ko salaamaaleykum wax naa taxam barakatu kon faa may ñu lay sant wax lëngu. alhamdulilah sant bi yàgg ñu leen yàlla ngeen ci yàgg lool.